De klank is nieuw en fenomenaal. Geef ze dus een warm onthaal. De haan kraait hoog en zo hard als hij kan. En de ezel fluit zijn partij. De kat miauwt en hij kan er wat van. En de hond die trommelt erbij. Luister goed en je voelt het in je bloed. Ja, het is dik voor mekaar. Kom en luister naar de hit van het jaar. Kom erbij, is muziek voor jou en mij. Proef bij ieder akkoord, ik heb nog nooit zoiets gehoord. Het dreamer rock and roll kwartet heeft zojuist een lied ingezet. De klank is nieuw en fenomenaal, het Bremer muziekkwartet. Het Bremer Rock & Roll Quartet. Het Bremer Rock & Roll Quartet houdt de hitparade bezet. De klank is nieuw en fenomenaal. Het Bremer Rock & Roll Quartet. Het Bremer Rock & Roll Quartet. Een huisje van koek. Een huisje van cake, een huisje van marsepein, een huisje van drop, van Engelse drop. Wat zou dat geweldig zijn? Een huisje op van de snoep. Zou je altijd roepen, proef nou eens hier, proef nou eens daar. Dan eet je alles door elkaar. Een huisje van koek, een huisje van cake, een huisje van marsepein. Een huisje op van te snoepen, daar zou je altijd roepen. Proef nou eens hier, proef nou eens daar, dan eet je alles door elkaar. Een huisje van drop, van Engelse drop. Wat zou dat geweldig zijn? Dat zou geweldig zijn. Dat zou geweldig zijn. Dat zou geweldig zijn. Dat zou geweldig zijn. Dat zou geweldig zijn. Dat zou een huis met deur en dak in kluis. Dan ga ik eruit en dans door het bos op de tonen van mijn fluit. Ik bouw een houten huis met deur en dak in kluis. Ik ga niet naar school, maar dans door het bos op de klank van mijn viool. Oh. een kluis. Voor vrolijkheid en zang en dans heb ik daarom geen tijd. Hij werd alsmaar nacht en dag, nacht en dag, nacht en dag. Alsof hij nooit rusten mag. Ha, ha, ha, ha, ha. Zang en dans, dat laat hem koud. Laat hem koud, laat hem koud. Voor zijn huis is afgebouwd. Ha, ha, ha, ha, ha. Jullie kunnen makkelijk praten, maar je hebt niet in de gaten het gevaar dat jullie dreigt als de boze wolf je krijgt. Wie is er bang voor de boze wolf? Boze wolf, boze wolf. Wie is er bang voor de boze wolf? Ha, ha, ha, ha. Ik sla hem op zijn hoofd, ik trek hem aan zijn staart. Ik gooi hem in het vuur en veeg hem van de kaart. Wie is er bang voor de boze wolf? Boze wolf, boze wolf. Wie is er bang voor de boze wolf? Kleine roodkapje had schoentjes zo rood als een klaproos in de wei. Kleine roodkapje had schoentjes zo rood als een klaproos in de wei. En waar je haar zag gaan of staan, die schoentjes had ze altijd aan. Kleine roodkapje die hield zo van rood. Kleine roodkapje, ter mutsje was rood als een meikers in de zon. Kleine roodkapje, ter mutsje was rood als een meikers in de zon. Dat mutsje was zo warm en zacht, roodkapje droeg het dag en nacht. Kleine roodkapje die hield zo van rood. Ze heette geen Helientje, Els of Marjolein, want met schoentjes zo rood en een mutsje zo rood zou jij ook zo'n klein rood kapje zijn. Klein rood kapje, ter mutsje was rood als een meikers in de zon. Klein rood kapje, ter mutsje was rood als een meikers in de zon. Dat mutsje was zo warm en zacht, roodkapje droeg het dag en nacht. Kleine roodkapje die hield zo van rood. Ze heette geen Helientje, Els of Marjolein, want met schoentjes zo rood en een mutsje zo rood zou jij ook zo'n klein roodkapje zijn. Honderd en één. Kleine staartjes dansen. 101. Zachte vachtjes glanzen. 101. En lawaai als een grote bommeltrein. Wie kunnen dat zijn? Wie kunnen dat zijn? 101. Rode neusjes snuiven. 101. Roze bekjes kluiven. 101. Jonge hond. Die spelen toch zo fijn. Wie kunnen dat zijn? Wie kunnen dat zijn? 101 Dalmatinerhondjes. Bundeltjes met lief tot en net. 101 Dalmatinerhondjes. Zie ze eens gaan daar in de laan als een orgaan. 101 1000 kleine vlekjes. 101 plasjes tegen hekjes. Stel je voor 101 van die spikkelige bondjes. Het zijn Dalmatinerhondjes. 101 Dalmatinerhondjes. Bundeltjes pret. Lief tot en met. 101 Dalmatinerhondjes. Zie ze dus gaan daar in de laan als een orkaan. 101 1000 kleine vlekjes. 101 plasjes tegen hekjes. stel je voor 101 van die smikkelige bontjes met 101 van die hongerige mondjes en 101 van die kwispelende kontjes. Het zijn Dalmatiner hondjes. Maar